tas myli Dievą, tas myli ir savo brolį. Taip, tėve, tai yra įgyvendinta Dievo meilė. Kadangi Dievo meilė ir artimo meilė yra viena, bet tame taip, tėve, turi tilpti ir artimo meilė. Šalia Dievo meilės įsakymo nėra jokio kito taip aiškiai pabrėžto kaip artimo meilės įsakymas. Mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis mintimis ir visomis jėgomis. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasgi į jį panašus. Mylėsi savo artimą kaip pat save. Šitiems dviems įsakymams remiasi visas įstatymas ir pranašai. Visas įstatymas įvykdomas vienu pasakymu: mylėsi savo artimą kaip pat save. Tai yra tikro krikščionio požymis. Iš to visi pažins, kad jūs mano mokiniai, jei turėsite meilę vienas kito. Ar tik savęs meilė yra artimo meilės mastas? Mylėsi savo artimą kaip pat save? Ne, tas mastas tai yra Dievo meilė mums. Tai mano įsakymas, kad mylėtumėte kits kitą, kaip aš jūs mylėjau. Iš šių išganytojo žodžių aiškėja, kad artimo ir savęs meilė yra svarbus dalykas, kad jis stovi greta Dievo meilės. Dievo meilė, žmonių meilė, abi yra vienas ir tas pats. Kito didesnio už tuodų įsakymus nėra. Išganytojas mūsų mylėjo tokia pat meilė, kaip ir savo tėvą, todėl ir mes turime vienas kitą tokią pat meilę mylėti. Kaip tėvas mylėjo mane, taip ir aš jūs mylėjau. Mylėkite vienas kitą, kaip ir aš jūs mylėjau. O mes ar pajėgime taip mylėti artimą, ypač kad priešų meilė irgi tam priklauso? Jūs girdėjote, kad buvo sakyta, mylėsi savo artimą ir nekęsi savo neprietelio. Ašgi jums sakau, mylėkite savo neprietelius, gerą darykite tiems, kurie jūsų nekenčia. Melskitės už juos. Ir čia Dievas turi būti mums pavyzdžiui, kuris leidžia savo saulę tekėti ant gerųjų ir piktųjų ir lydinant teisiųjų ir neteisiųjų. Net savo priešus turime tokią meilę mylėti, kokią Dievas mus myli. Kaip tad reikia suprasti šiuos išganytojų žodžius, kas tėvą arba motiną labiau myli negu mane, tas manęs nevertas, ir kas myli labiau sūnų ar dukterį negu mane, tas manęs nevertas. Ar galima žmonės mylėti labiau už Dievą? Ir apskritai, ar galima mylėti žmonės, koks yra mūsų dorinis ir dvasinis supratimas, tokia yra mūsų meilė. Mes nesame viešpačiai savo natūralios meilės, vieni žmonės yra simpatiški, mums patinka, su tais labai mielai bendraujame, kiti nesimpatiški, nemalonius, tų daugiausia vengiame. Nesimpatiški ir priešingai mums nusiteikę žmonės savaime sužadina mumis mažesnį ar didesnį nepalankumo ir pasipriešinimo jausmą. Šitą savaime atsiradęs mūsų prigimties susijaudinimas nieko bendro neturi su nuodime, nes jausmas greičiau veikia negu protas, o nuodime, kaip sunki, taip ir lengva, priklauso nuo ankstyvesnio pažinimo. Nuodime įvyksta tada, kai šis nepalankumo ir neapykantos jausmas yra sąmoningai ir laisvo valia ugdomas. Iš šitokius jausmus nereikia kreipti dėmesio, bet ramiai taip tėvę sakyti. Tą patį galime pasakyti ir apie palinkimą į simpatiškus asmenis. Čia irgi nėra nuodėmis ir dėl to nereikia nerimauti. Iš šios jausmus irgi nereikia kreipti dėmesio. Bet ištikimai pildyti savo pareigą, sakyti taip, tėve, daryti tai, kas tuo momentu reikalinga. Nėra laiko užsiimti su palinkimais. Jei meilė, kurios išganytas iš mūsų reikalauja tik jausmais, būtų matuojama, tada artimo, o ypač priešų meilės įsakymas būtų neįmanomas. Tai viršytų mūsų žmogiškas jėgas. Tačiau meilė glūdė aukštesnėme dvasinėme pasaulyje, valios srityje ir dažnai neturi nieko bendro su jausmais. Motina dėl savo kūdikio mirties gali jausti daug stipresnį skausmą negu dėl padarytos sunkios nuodėmės, tačiau sunkiosios nuodėmės kaina ji nenorėtų jo grąžinti į gyvenimą. Žiūrint į jausmus, ji kūdikį labiau myli negu Dievą, žiūrint į valią ir nuo to viskas priklauso, Dievą labiau myli. Jei atsižvelgiant į valią, žmonės labiau mylime kaip Dievą, tada papildome nuodėmę, padarome nuodėmę. Jeigu žmonės labiau... Motina dėl savo kūdikio mirties gali jausti daug stipresnį skausmą negu dėl padarytos sunkios nuodėmės. Tačiau sunkiosios nuodėmės kaina, ji nenorėtų jo grąžinti į gyvenimą. Žiūrint į jausmus, ji kūdikį labiau myli negu Dievą. Žiūrint į valią ir nuo to viskas priklauso, Dievą labiau myli. Jei atsižvelgiant į valią žmonės labiau mylime kaip Dievą, tada padarome nuodėmę. Dievo ir artimo meilės įsakymas reikalauja valingos meilės. Dievo ir meilės įsakymų reikalaujama valingos meilės. Jausminga meilė yra tik gera pagalbinė priemonė valingai meiliai. Ar galima žmonės net savo priešus tokia pat meilė mylėti kaip Dievą? Ar tai yra galimas dalykas? Taip galima, bet tik dėl to, kad artimo meilė glūdi Dievo meilė. Turime artimą mylėti ne dėl jo paties, bet dėl Dievo. Ką padarėte vienam iš šitų mano mažiausių brolių, man padarėte. Kiekviename žmoguje reikia matyti išganytoje ir visus dėl Dievo mylėti. Būtų neteisinga manyti, kad Dievas nenori visos mūsų meilės, kad paliekas jos žymę dalį artimui. Ne. Dievas nori mūsų meilės iki paskutinio lašelio. Artimą galima mylėti tik taip pakeliui į Dievą. Sąryšis tarp žmonių nėra betarpiškas, tiesioginis, bet jis sukasi apie Kristų. Ne žmogus žmogus, bet žmogus Kristus žmogus. Tam reikalingas gilus ir gyvas tikėjimas, kad visose žmonėse matyti išganytoje. Mes dažnai negalime viduiniai melstis viešpatį padidink mano tikėjimą, padaryk jį gyvą. Šitoks gyvas tikėjimas te gali būti tik tai tobuluose asmenyse ir todėl tik jiems yra galimas nuolatinis tikras artimo meilės lavinimasis. Kiti turi nuolat tame lavintis ir nepasisekus vis iš naujo pradėti. Mokiniai kelyje Emauso iš mirties atsikėlusiojo išganytojo nepažino. Kaipgi galime mes Dievą pažinti? Jei kartais jis visiškai neaiškus, kaip Veronikai dovanotas atvaizdas prieš mus atsistoja. Ir tačiau mes turime to siekti, nes kitaip negalėsime visą ko artimo meilį iš mūsų reikalauju taip tėvę atsakyti. Mes turime taip mylėti, kaip išganytojas mylėjo, nes jei mylite tuos, kurie jūs myli, kokį užmokestį turėsite? Argi muitininkai ir to nedarė? Ir jei jūs sveikinate tik savo brolius, ką jūs viršaus darote? Argi ir pagonys to nedaro? Būkite tuot tobuli, kaip jūsų dangaus tėvas yra tobulas. Įstatymas, pagal kurį būsime teisiami, yra artimo meilė. Dievo gailestingumas mus paklaus apie mūsų veiksmus, kuriuos dėl Dievo savo artimui padarėme. Tačiau didžiausia tarp jų yra meilė. Didžiausios malonės ir net stebuklų darimo malonė be meilės yra kaip žvangantis varis ir skambančios kanklės. Meilė yra Kristaus mokinių žymė. Žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. Taip kalbėjo pagonys ir žydai apie pirmuosius krikščionius. Ar šiandieną negalima būtų sakyti, žiūrėkite, kaip jie vienas kito neapkenčia? Ar gali to paties kūno nariai tarp savęs kovoti? Nes mes esame pakrikštyti vienoje dvasioje, kad būtumėm vienas kūnas. Visi esame pagirdyti viena dvasia. Dievas taip sutvarkė kūną, kad nebūtų jame pasidalinimo, bet nariai lygiai rūpintųsi vieni kitais. Tarp žmonių ir net tarp katalikų yra daug negailestingumų. Tuo mūsų tikėjimas praranda stumiamąją jėgą. Jei ką kenčia vienas sanarys, kenčia visi drauge sanariai. Sergas kūnas negali augti. Mes nebeturime savyje apšiai gyvenimo. Išnaudojus įgytas malonės, nebelieka atsargos, ir todėl dažnai vargingas mūsų apaštalavimo darbas jau iš anksto yra pasmerktas ir neatneša laukiamo vaisiaus. Krikščionybė be artimo meilės neturi prasmės. Kur pasibaigia meilė, ten pasibaigia krikščionybė. Neturėčiau meilės, aš esu niekas. Artimas yra mums regimas Dievas. Mes jį sutinkame tūkstančių tūkstančiuose pavidalų. Dievas yra viskas visame. Jei kas sakytų myliu Dievą ir nekęsti savo brolio, tas melagis, nes kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip jis gali mylėti Dievą, kurio nemato. Tai sakėme, mes turime iš Dievo, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. Kas nemyli, pasilieka mirtyje. Kiekvienas, kuris nekenčia savo brolio, yra žmogžudys. Kas nekenčia savo brolio, yra tamsybėje ir vaikščioja tamsybėje. Jis nežino, kur eina. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. Išganytojas irgi nemažiau griežtai kalba, kaip jo meilis mokinys. Seniau buvo sakyta, kas užmuštų, bus smerktinas teisme. Ašgi jums sakau, kiekvienas, kuris pyksta ant savo brolio, bus smerktinas teisme. Kasgi sakytų savo brolių Iraką, bus smerktinas taryboje, o kas sakytų beprauty, bus smerktinas į pragaro ugnį. Neapykanta yra viena sunkiausių nuodėmių. Pasaulis yra atšalis, meilė turi jį vėl uždegti. Tai žino, kad paskutinėmis dienomis ateis pavojingų laikų, žmonės bus savimeiliai, godus, savigyros, puikus, išpuikę, negailestingi, neištikimi, labiau mėgsta gėrius, kaip dieva turi tiesą pamaldumo išvaizdą, bet neįgėja jos galę. Žmonės pasidarė trumparegiai, vis tik apie save galvoja, kas myli savo gyvybę, tas praras ją. Kodėl iš juos išganytojo į žodžius nekreipiame dėmesio? Ar norima veltui į dangų nueiti? Šventasis Paulius rašo filipiečiams, kiekvienas tegu žiūri ne to, kas jam naudinga, bet kas kitiems. Korintiečiams jis tą patį sako, ir ne vienas ten neieško, kas jam naudinga, bet kas kitiems. Savęs ieškojimas yra mūsų laikų liga, yra meilės mirtis, jis siaurina mūsų akiratį. Tik tai savęs išsižadėjęs žmogus toli mato. Ne tai, ką turiu, daro mane turtingu, bet tas, ką vargšui duodu. Žemės turtai nepastovus, jais naudojamės tik trumpą laiką. Dievas nepaklaus mūsų, ką uždirbai, kiek turtų ir gėrybių turėjai. Jis tik paklaus, ką tu vargstantiems savo broliams ir seserims davei. Ką dėl jūsų taupėjai? Daug turtingųjų gausiai aukojo. Atėjo taip pat viena neturtinga našlė ir įmetė du smulkius pinigėlius. Tai yra skatika. Tuomet pasivadinę savo mokytinius, jis jiems tarė, iš tikrųjų, sakau jums, šitą neturtingą našlį įmetė daugiau už visus, nes visi aukojo iš to, ko apšiai turi, o šitą įmetė ir savo neturto, visą, ką turėjo, visą savo išteklių. Kaip gera būtų pasaulyje artimo meilėje gyventi. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Lobį ir turtus jie parduodavo ir iš to dalyjo visiems, kaip kiekvienam buvo privalu. Jei visų širdyse degtų, kaip įsakymas reikalauja Dievo meilį, tada kiekvienas ieškotų visų pirma Dievo karalystės, o viso kito šimteriopai daugiau turėtumėm. Didelį malonį buvo juose visuose, nes jų tarpe nebuvo nei vieno stokojančio. Kas myli Dievą, myli ir savo brolį. Artimo meilė yra mastas Dievo meilį. Jos viena nuo kitos priklauso, kyla ar slūksta kaip vanduo sujungtuose vamzdžiuose. Dievo ir artimo meilė nėra tik saldus malonus jausmas, bet sunkus vyriškas darbas. Jei kas turi šio pasaulio lobio ir matydamas, kad jo brolis turi reikalą, uždaro jam savo širdį, kaipgi pasiliks jame Dievo meilį. Mano vaikeliai, nemylėkite žodžiu, nei liežuvi, bet darbo ir tiesa. Ką padės meilį be aukų, jei brolis ir sesuo būtų pliki? Ir netektų jiems kasdieninio išlaikymo, kas norsgi iš jūsų sakytų jiems, eikite ramybėje, susišildykite ir prisisotinkite, bet neduotumėte jiems, ko kūnui reikia, ką tai padės. Savo maloniu elgesiu turime degančias anglis nuo mūsų priešo galvos rinkti. Karšta artimo meilė tai nugali neapykantą, iš to pasaulis pažinus, kad mes esame Kristaus mokiniai. Tie, kurie išganytoje tikrai suprato, kurių širdyse nuolatinis taip tėvę viešpatauja, tie ypač turi vien tik kitiems gyventi, savęs išsižadėdami, apie save nebegalvodami, visiškai save palikdami, vien karštai mylimo artimo reikalais rūpindamiesi. Mylys nestato savo artimui kliūčių, pasiryžęs jam viską aukoti. Per artimą tarnaujame Dievui, ašgi esu jūsų tarpe kaip tas, kurs tarnauja. Kas nori būti pirmutinis, tas tebūna visų tarnas. Deja, pasaulis to nesupranta. Nors buvau liuosas prieš visus, nors buvau laisvas prieš visus, aš padariau iš savęs visų tarną. Pasidariau silpniems silpnas, visiems visą pasidariau, aš visą darau dėl Evangelijos. Tikra meilė pasiruošus už kitus net gyvybę atiduoti. Tuo mes pažinome Dievo meilę, kad jis guldė už mūsų savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Tobula meilė visa visiems. Žinoma, krikščioniška meilė, kaip ir visos kitos dorybės, turi remtis išminties dorybę. Meilė yra išmintinga. Geri darbai neturi grįsti kelio į tinginystę, girtavimą. Veikli meilė žino savo saiką. Nuopelnas glūdi ne aukos, bet meilės didume, kuri veikiant rusena mūsų širdyje. Pagaliau tuo atžvilgiu neturime ir per daug bijoti. Mums nėra reikalo, kaip tardytojai, pirmą viską išnagrinėti, ištirti, norint pažinti, ar mes neapsiriksime duodami. Juk mes šelpime ne tą ar aną, bet Dievą. Kas mūsų dosnumą tik tam panaudoja, tas turės pats už tai atsakyti. Kas myli Dievą, myli savo brolį, kadangi mes visada ir visose aplinkybėse turime mylėti Dievą, todėl taip pat turime mylėti savo brolius ir seseris. Mes turime visada būti kitiems malonūs, už nedraugiškumą, nemeilumą, blogumą. Neturime tuo pačiu atsimokėti. Iš tikrųjų, niekas negali mums pakenkti. Žmonės gali ką nori prieš mus daryti, visa tai mūsų naudai. Jie yra tik tai įrankis Dievo rankoje. Jei Dievas yra už mus, kas prieš mus? Kasgi atskirs mus nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar suspaudimas, ar badas, ar persekiojimas? Ar plikumas, ar pavojus, ar kalavijas? Kuo gali žmogus mums pakenkti? Viešpats mano padėjėjas, aš nebijau. Dievą mylintiems visi dalykai išeina į gerą. Jei joks žmogus neturi ant mūsų galios, jei ji nėra duota iš aukštybės. Visi žemės gyventojai prieš jį laikytini nieku, nes kaip jam patinka, taip jis elgiasi. Kaip su dangaus galybėmis, taip su žemės gyventojais ir nėra kas priešintųsi jo rankai ir jam sakytų, kodėl taip padarėjai. Visą piktą, ką tik žmonės prieš mus išgalvoja, galime per taip tėvę konsekruoti. Stipriausius nuodus galima į geriausią medų pakeisti. Niekas nepadaro nei vieno žingsnio daugiau kaip Dievo leista. Todėl nieko nebijokime nei iš kairės, nei iš dešinės. Nebijokite to, kurs užmuša kūną, sielos gi negali užmušti. Daugiau bijokite to, kurs gali ir sielą, ir kūną nugramzdinti į pragarą. Kas daro mums piktą, tas tik tai savo kenkia. Dievas pareikalaus iš jo apyskaitos, todėl mes neturime teisės kitų teisti. Kas tu esi, kurs teisi savo artimą? Nežiūrint mums padarytos neteisybės, neturime keršyti. Nekeršykite patys mylimiausieji. Bet duokite vietos Dievo rūstybei, nes yra parašyta, mano kerštas aš atsilyginsiu, sako Viešpats. Nesiduok nugalimas piktumu, bet nugalėk piktą gerumu. Nėra reikalo žmonių bijoti, bijokime savęs, nes tik patys galime savo daugiausia pakenkti. Tegul nors ir visas pasaulis būna blogas, kad tik aš būčiau geras. Ką padės, jei visas pasaulis būtų geras, bet aš ne. Jei nors truputį esu negailestingas, jau savo kenkiu. Kitų, kuriuos norėjau užgauti, galbūt dar nepaliečiau, o pats jau susižeidžiau. Ir jei kitus tik galbūt įžeidžiau, tada jau pats save užmušiau. Jei prieš kitus sąmoningai ugdau nepalankumą ir neapykantą, tada turiu savo didžiausią nuostolį. Todėl niekad negalima laikyti savyje įtūžimo net savo priešams. Jau vien praktiškai žiūrint, turime būti geri, būkite gudrus kaip žalčiai. Mūsų ir artimo išganytojas reikalauja būti gerais. Iš tikrųjų, sakau jums, kiek kartų jūs tai padarėte vienam iš tų mano mažiausių brolių, man padarėte. Kas myli Dievą, myli savo brolį. Todėl venkime piktumo, šiurkštumo, nemandagumo. Tai mūsų prigimčiai dažnai nesiseka. Pasibarti būtų jai didžiausias malonumas. Tad budėkime. Ir jei kartais užmirštume, kas labai lengvai gali atsitikti, tada stengiamės vėl viską kuo greičiausiai atitaisyti. Turėdami ką nors prieš artimą, nedrįskime melstis, nedrįskime pasirodyti Dievo akyse. Kas nežiūrint to melstusi, kabutėse, tas nesupranta, ką reiškia melstis. Net ir tada turime artimų meilę atitaisyti, jei kas nors mums nusikalsta. Čia svarbu vadovautis krikščioniškai išmintimi. Tai sunki auka, tačiau neramumas, kilęs nepadarius tos aukos, yra daug sunkesnis. Jei tu atnešauji savo dovaną prie altoriaus ir tenai atsimeni, kad tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ties altoriumi, eik pirma susiderinti su savo broliu, o paskui atėjęs atnešausi savo dovaną. Ne vienas nesusitaikęs su artimu negali artintis prie šventos komunijos. Susitaikymas yra būtinas, išganytojas aiškiai apie tai kalba. Kas myli Dievą, myli savo brolį. Nemylėti artimo didžiausias nuostolis. Kitiems galime pakenkti daugiausia tik laikinai, saugiai užsitraukiame amžiną bausmę. Jei jūs neatleisite dangaus, tėvas neatleis jūsų nuodėmių. Jei savo draugui nedovanojame 100 denarų skolos, tada dangaus tėvas nedovanos mūsų 10 000 talentų skolos. Neatleisdami patys savo prašome pasmerkimo. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Už visą savo brolį padarytą blogą turėsime atkentėti amžinybėje. Tuo pačiu saiku, kokius seikėsite, bus jums atseikyta. Jau ir dėl to turime būti geri. Atleiskite, bus ir jums atleista, duokite, bus ir jums duota. Turėkite vieni kitiems vidinės meilės, nes meilė uždengia nuodėmių daugybę. Duokime laikinas gėrybės, už tai gausime amžinas. Žemiškos gėrybės ne mums priklauso, jos tik paskolintos. Už jas negalima nusipirkti išganimo gėrybių. Simonas pasiūlė jiems pinigų, sakydamas, duokite ir man tos valdžios, ant ko tik padėsiu rankas, gauti šventąją dvasią. Bet Petras jam atsakė, jeigu tavo pinigai būna draugė su tavim prapulčiai, nes tu manai, kad Dievo dovaną galima įsigyti už pinigus. Mamona savyje yra netinkanti dangiškoms gėrybėms įgyti. Tačiau galime tikrų gėrybių įgyti, jei mes tą paskolintą mamoną padovanosime. Vienam 100 statinių aliejaus, kitam 100 saikų kviečių. Tad ramiai eikvokime savo gėrybės. Pasaulio vaikai neturi būti gudresni už mus. Išdalinkime visą, kad pašalinti nuo užvaizdavimo nebeturėtume nieko. Net patį save atiduokime, tegu mūsų išnaudoja. Kurie nieko neturi, tie turi visą. Tuo saiku, kuriuo saikau, bus man atiduota. Jei visą atiduodu, visą ką gausiu. Jei save visiškai atiduodu kitų patarnavimų, savo jėgas išeikvoju, tada Dievas tampa mano nuosavybė. Žemė yra tik tai pasaulio visatos dulkelį. Už dangų, už amžiną Dievą duodu pilną saują žemės. O beatum komercijum, o laimingas mainas. Tad duokime duosniai, kas tada ir mums Dievas duos gerą saiką prikimštą, primurdytą. Artimą turime tokią meilę mylėti, kokią Dievas mus myli. Artimą turime mylėti kaip patį save. Kitaip sakant, Dievą, artimą ir save reikia mylėti vienodą dievišką meilį. Artimą galime mylėti tik tai dėl Dievo. Juo mažiau savęs ieškome ir juo mažiau nesakome, tuo geriau sugebame mylėti Dievą ir artimą. Savęs atsižadėjimas yra didžiausia išmintinga savęs meilį. Mylėsi savo artimą kaip pat save. Gražiausias artimo meilis darbas glūdi savęs perkonsekravime, kuriuo išganytojui kaip duonos ir vyno pavidalai pasitarnaujame. Šitas stebuklas įvyksta per nuolatinį dievo valiai atsidavimą taip tėvę. Žmonės turėtų ne mano aš, bet tiksliai išganytoje mane matyti. Ir jei aš savo elgesį parodyčiau manyje gyvenantį išganytoje, tada būtų atliktas didžiausias artimo meilis darbas ir tuo daugiausia nuveikta dievo ir savo meilės srityje. Kada mūsų aš yra tiek nusteltas, kad tarytum nebeegzistuoja, kada galime sakyti, esu gyvas, tačiau jau nebe aš, bet gyvas manyje Kristus, tada esame laisvi nuo didžiausio priešo, nuo mažiausio pavojaus, esame dieviški. Tai yra didžiausias savo pasitarnavimas. Jei Kristus mumyse gyvena, tada mes stovime dangaus ir žemės centre, kur visa matomo ir nematomo kreatūra su švenčiausia trejybė jungiasi. Kasgi prapuldytų savo gyvybę dėl manęs, ras ją. Tuo laimina ne tik tai savo, bet taip pat ir dieviškasis gyvenimas. Tuo laimimas ne tik savasis, bet taip pat ir dieviškasis gyvenimas. Kas gyvena Kristuje yra tobulas, kaip ir dangaus tėvas. Aš ir tėvas esame viena. Kas gyvena Kristuje, tas gali Dievą išganytojo meilę mylėti. Kas gyvena Dievoje ir iš Dievo, tas visuose net mažiausiose broliuose ir seseryse gali matyti Dievą ir jį mylėti. Čia vėl nuostabus sutarimas. Įvairume vienybė, trys objektai, viena meilė. Meilė yra visa apimas, visa vienijas ryšys. Meilė yra pasaulis, kuriame Dievas ir žmogus gyvena, kur Dievas su žmogumi susitinka. Dievas yra meilė. Iš Dievo meilė išplaukia ir jį grįžta. Iš kiekvieno visatos taško ateiname pas Dievą. Visa suplaukia į vieną Dievą. Tiesa meilė gerumas, grožis, teisingumas ir visos dorybės, viskas. Visa tai yra nesudėtinga, kadangi tai yra viena. Nesutaręs, tai yra vienas žmogus. Poro unum necessarium est, tik vieno reikalinga. Tikrai, tik tai vieno reikia, būtent švento uolumo, pasiryžimo šventos aistros, su Dievo valia per taip tėvę susijungti. Šitas taip tėvė apsaugo nuo prisirišimo ir nepalankumo prie kitų, silpnina mumyse savimeilę, duoda nurodymų artimo tarnyboje, visą blogą pakeičia į gerą, konsekruoja mus pačius ir palengvina artimo meilės darbus. Kas myli Dievą, tas išmintingai myli ir save, tas myli ir savo brolį. Tėmykime vieni kitus, kad ragintumėmės į meilę. Čia reikalingas šventas lenktyniavimas. Meilėje neturi mus niekas pralenkti. Taigi dabar pasilieka tie du dalykai. Tikėjimas, viltis ir meilė. Tačiau didžiausias tarp jų yra meilė. Ieškokite meilės. Meilė yra tobulumo ryšys.